تعریف کردن منادیان قاضی مفلسی را گرد شهر. بود شخصی مفلسی بی خانمان، مانده در زندان و بند بی امان. لقمه زندانیان خوردی گزاف، بر دل خلق از طمع چون کوه قاف. زهره نه کس را که لقمه نان خورد، زان که آن لقمه ربا کاوش برد. هر که دور از دعوت رحمان بود، او گدا چشم است اگر سلطان بود. مر مروت را نهاده زیر پا، گشته زندان دوزخی زان نان ربا. گر گریزی بر امید راحتی، زان طرف هم پیشت آید آفتی. هیچ کنجی بی دد و بی دام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. کنج زندان جهان ناگزیر، نیست بی پا مزد و بی دق الحصیر. ولی هر سوراخ موشی در روی، مبتلای گربه چنگالی شوی. آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. ور خیالاتش نماید ناخشی، می گدازد همچو موم از آتشی. در میان مار و کژدم گر تو را، با خیالات خوشان دارد خدا. مار و کژدم مر تو را مونس بود، کان خیالت کیمیای مس بود. صبر شیرین از خیال خوش شده است، کان خیالات فرج پیش آمده است. آن فرج آید ز ایمان در ضمیر، ضعف ایمان ناامیدی و زهیر. صبر از ایمان بیابد سر کله، حیث لا صبر فلا ایمان الله. گفت پیغمبر خداش ایمان نداد، هر که را صبری نباشد در نهاد. آن یکی در چشم تو باشد چو مار، هم بیان در چشم آن دیگر نگار. زان که در چشمت خیال کفر اوست، وان خیال مؤمنی در چشم دوست. کم در این یک شخص هر دو فعل هست، گاه ماهی باشد او و گاه شست. نیم او مؤمن بود نیمیش گبر، نیم او هرس‌آوری نیمیش سر. گفت یزدانت فمنکم مؤمنون، باز منکم کافرون گبر کهون. همچو گاوی نیمه چپش سیاه، نیمه دیگر سپید همچو ما. هر که این نیمه ببیند رد کند، هر که آن نیمه ببیند کد کند. یوسف اندر چشم اخوان چون سطور، هم وی اندر چشم یعقوبی چهور. از خیال بد مرو را زشت دید، چشم فرع و چشم اصلی ناپدید. چشم ظاهر سایه آن چشم دان، هرچه آن بیند بگردد این بدان. تو مکانی، اصل تو در لا مکان، این دکان بربند و بکشا آن دکان. شش جهت مگریز زیرا در جهاد ششتر است و ششتر مات است. مات.